1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Migraine, overgangsklachten, ernstige menstruatiepijn. Leer er maar mee leven, zeggen veel mannelijke artsen tegen vrouwelijke patiënten. Maar dat kost de samenleving jaarlijks vele miljarden euro's. Gynaecoloog Ferde Schelen is zometeen in Villa VDB om hierover te praten. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Suzanne de Vries. De Utrechtse tramschutter Gökmen T. is veroordeeld voor meerdere incidenten in de Rotterdamse gevangenis De Schie. T. zit daar al een levenslange gevangenisstraf uit voor de aanslag in 2019. De man van 42 is nu onder meer schuldig bevonden aan poging tot moord op een gevangenisbewaarder. Toch krijgt hij geen nieuwe celstraf, omdat hij volgens de rechter geen redelijk doel dient en niet meer dan een symbolische betekenis zou hebben. Gökmen T. moet wel een schadevergoeding betalen, onder andere aan een bewaarder die hij heeft gestoken. Zo'n 100 vrachtwagens zijn vanuit Oekraïne de grens met Polen overgestoken. De burgemeester van een grensplaats lijkt een blokkade te hebben opgeheven. Dat zegt verslaggever Christian Pauwen. Tegelijkertijd zeggen protestleiders dat het nog niet klaar is en dat ze ook nog wel plannen hebben om verder te gaan actie voeren. Dus dat moeten we nog gaan afwachten. Poolse vrachtwagenchauffeurs houden al langer dan een maand het vrachtverkeer tegen bij meerdere grensovergangen naar Oekraïne. Ze vinden dat hun Oekraïnse collega's onterecht worden bevoordeeld. Sinds het begin van de oorlog hebben ze namelijk geen vergunningen meer nodig om de EU binnen te komen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiebureau in Pakistan zijn 23 doden gevallen. Ook zijn er volgens het Pakistanse leger tientallen zwaar gewonden. De verantwoordelijkheid is opgeëist door een groep die is gelinkt aan de Pakistanse Taliban. Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA en Martin Bosma van de PVV zijn de twee kandidaten voor het Kamervoorzitterschap. Tot vanochtend konden anderen zich ook nog melden, maar niemand heeft dat gedaan. Donderdag kunnen de kandidaten in een kamerdebat hun sollicitatie toelichten. Daarna wordt er anoniem gestemd. Een man heeft de hele nacht vastgezeten in een ondergrondse kledingcontainer in Venlo. Volgens de politie was de man op zoek naar kleding en is hij daarbij mogelijk in de container gevallen. Hij werd vanmorgen ontdekt bij het legen van de container. De man verkeert in goede gezondheid. De Zuid-Koreaanse president Yoon is 2 dagen in Nederland. Het is voor het eerst dat een Zuid-Koreaanse president hier is voor een staatsbezoek. Yoon en zijn vrouw zijn vanochtend ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Later vandaag bezoeken ze chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. De president hoopt de banden tussen de Nederlandse en Zuid-Koreaanse chipindustrie te versterken. Hij noemt de chipsector strategisch belangrijker dan ooit vanwege de toenemende concurrentie vanuit China. Heracles heeft trainer John Lammers ontslagen vanwege de slechte resultaten. John Lammers werd vorig jaar met Heracles kampioen van de eerste divisie en dwong daardoor promotie af naar het hoogste niveau. Maar het gaat de laatste tijd niet goed met de club uit Almelo, dat zegt de verslaggever van RTV Oost. Heracles presteert de laatste weken slecht. Staat nog wel boven de streep. Staat 14e in de Eredivisie. Verloor afgelopen zondag met 2-0 bij hekkensluiter Vitesse. En dat was toch wel de druppel voor veel fans. De bus werd opgewacht. En dan zie je heel vaak de reflex in de voetballerij. Als het veldspel niet goed is, als de resultaten tegenvallen, dat de trainer het veld moet ruimen. Zo ook bij Heracles. Assistent Hendrik Kruse neemt voorlopig de taken als hoofdcoach over. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Ook vanmiddag buien en later ook kans op onweer. Het wordt maximaal 10 graden. Vanavond en vannacht ook buien bij 6 tot 9 graden. ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht staat tussen knooppunt Eckeswijer en knooppunt De Hocht bij Eindhoven dus 10 kilometer. Je hebt een kwartier vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen 9 kilometer en een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. Vanuit Gorkum kan je het beste omrijden via de route de A15 en de A2 langs het knooppunt Del. Dan volg je vanaf Gorkum eerst even de borden richting Nijmegen. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. De lampjes schitteren in de bomen, de tafels zijn feestelijk gedekt en de nieuwjaarsoutfit van de keizer hangt klaar. Beleef dit jaar een vorstelijke kerst in Museum Huis Doorn. Kom je ook? Van 12 december tot en met 7 januari. Huisdoorn.nl. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere We Fashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. En het mooie is, bestel vandaag en haal morgen al de kerst in huis. Je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttax van Rijkswaterstaat en ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over, maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de internationale dag van de neutraliteit. En in de eeuwige almanak dichtte Frank van Pamelen bij deze dag: op zich heeft zo'n dag van de neutraliteit van mij nooit de zegen gekregen. Al hoef ik hem ook niet onmiddellijk kwijt. Ik ben er niet voor en niet tegen. Gynaecoloog Verder Schelen is in de villa. Vrouwelijke patiënten worden bij klachten nog geregeld met een kluitje in het riet gestuurd. Zo van, leer er maar mee leven. Het kost wel miljarden aan euro's. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2007. Bewoners van de Bommelerwaard zaten toen opeens in het donker. Dat was nadat een helikopter tegen een hoogspanningskabel was gevlogen. En fotograaf Rob Hornstra is altijd op zoek naar de schoonheid van het alledaagse. Daar komt hij ook straks over vertellen. Maar nu eerst, scheldende hockeyouders. Ja, want ook langs de hockeyvelden komt het geregeld voor dat ouders voeteren en schelden op hun eigen kinderen, op de tegenpartij of op de scheidsrechter. Pieter Jansen is voorzitter van hockeyclub Oranje Rood en hij is er helemaal klaar mee en bedacht de campagne Houd je een beetje in. Meneer Jansen, goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het zo mis langs het hockeyveld dat zo'n campagne nodig is? Ja, ging het alleen maar mis langs het hockeyveld of alleen maar mis bij Oranje Rood? Wat wij zien is dat wij als grootste club van Zuid-Nederland willen we eigenlijk gewoon een maatschappelijk probleem aanpakken. Want ik merk gewoon ook met mijn collega-bestuurders uit totaal andere sporten dat het ook speelt. Dus we hadden zoiets van, weet je, begin dan in ieder geval bij ons als club, bij het hockey. Om dit thema beter te pakken. Maar wat was voor u de druppel dan bij Oranje Rood? Ja, de campagne was meer, die was al opgericht, hè, was al geïnitieerd. En wat wij gewoon zien is dat wij heel erg het gedrag van ouders monitoren, ook via wedstrijdformulieren en dergelijke. En ja, dan popt het te vaak op dat er verbale agressie plaatsvindt. Zowel vanuit mensen vanuit Oranje Rood, maar ook vanuit bezoekende clubs. En ja, dat als thema, ja, dat elke traan is er eentje te veel op het moment dat je als jeugd scheidsrechter het veld afgaat. Ja, en want ik begrijp bij jeugdwedstrijden in het hockey zijn met name kinderen zelf de scheidsrechter, hè, vaak. Ja, en dat is ook de charme van de hockeysport. Fluit hoort erbij. En wat je zelden doet, doe je zelden goed. Dus er zullen best wel een soort wedstrijden niet goed worden kloot, maar dat is geen enkele legitimatie voor ons om zo tekeer te gaan. Ik bedoel, kinderen doen hun best. En op het moment dat je het zelf zo goed weet, ga dan als ouder zelf nog die scheidsrechter sturen. Maar het gebeurt dus dat wanneer zo'n kind zo'n wedstrijd fluit, dat ouders langs de lijn, dus volwassenen, zo'n scheidsrechter gaan uitstaan schelden. Ja, en tussen te fanatiek en uitschelden, dat is natuurlijk altijd een grijs gebied. Maar wij zeggen ook van, houd je een beetje in. Wil niet zeggen dat je stilzwijgend aan de kant moet gaan staan, maar blijf vooral fan, moedig aan, maar sla niet door. En dat is ook de reden dat we deze campagne hebben opgericht, meer vanuit de NWNS. En wat houdt die campagne dan in? Houd je een beetje in? Ja, dat is een mooie woordspeling. Ja, een beetje in de hockeysport is een beetje gebiedsbescherming verplicht. En we dachten van, nou, houd je een beetje, en vooral echt een beetje. dat geeft ook aan. Je mag best enthousiast zijn, mag best fanatiek zijn. Maar zorg even dat je niet te ver gaat. En dan moet je eigenlijk gewoon een spiegel voorhouden. Wij als bestuur kunnen niet overal rondlopen. Dat kunnen we gewoon niet. En dat is ook niet de oplossing. Dus wat wij zeggen is dat op het moment dat een team, net zoals dat ze een fruitbeurt hebben of een fluitbeurt hebben of een rijbeurt, dat je ook een wedstrijdbegeleiderbeurt hebt. En dat je gewoon als wedstrijdbegeleider gewoon met een hesje loopt, met deze campagnenaam erop, met de term wedstrijdbegeleider. En dat je vooral niet bezighoudt met het hockeyspelletje, maar vooral met het ordentelijk verloop. En dat snap ik. En dan staat er toch iemand te schreeuwen of vreselijk irritant te doen tegen de scheidsrechter of tegen anderen. En wat dan? Die wordt met kop en kont van het sportpark gegooid? Of? Nee. We hebben ook een openbaar sportpark, dat gaat niet. Maar ga vooral het gesprek aan. En ik heb dat zelf ook al een paar keer gedaan. En dan zie je dat mensen zeggen van, oh, sorry. Niet. Ja. Dus hou vooral die spiegel voor. En dan gaan mensen al heel snel een ander gedrag vertonen. We hebben nog even gebeld met de Hockeybond. Die zijn blij met deze campagne, want ook daar zien ze een toename van het aantal meldingen, zegt Rolf Martens van de KNHB. Ja. Nou, wij herkennen inderdaad de verharding van de samenleving ook terug op het hockeyveld. Dus we zien dat er meer meldingen terugkomen. En daar moeten we zeker op gaan acteren. Goed om te noemen is dat wij in januari eigenlijk structureel een nationaal hockeycongres organiseren. Daar komen 400 bestuurders bijeen. En bij zo'n congres zal dit jaar echt SNR ook centraal staan, dus sportiviteit en respect. En zullen we met bestuurders het gesprek aangaan om te kijken hoe we het plezier in de hockeysport weer terug kunnen krijgen. Of in ieder geval kunnen bevorderen. En we willen daar oranje-rood heel graag een heel mooi podium geven. Wat zegt u dan, meneer Jansen? Ja, dat zijn mooie woorden en ik denk dat het een bevestiging is dat je het samen moet doen. Ik wil het ook nog verder brengen, dat niet alleen maar in de hockeywereld, maar in de sportwereld, in de verenigingswereld, die we moeten koesteren, dat het overal plaatsvindt. Nou ja, misschien in het algemeen kan je denk tegenwoordig zeggen, gewoon in het openbaar, dat mensen gewoon eens weer fatsoenlijk met elkaar omgaan. Ja, precies. En je ziet dat en vooral wij als grote sportclub van Zuid-Nederland hebben een maatschappelijke rol. We zijn een minimaatschappij, dus we pakken dit ook maatschappelijk zo aan. Ja, duidelijk. Dank voor uw toelichting. Pieter Jansen, voorzitter van hockeyclub Oranje Rood. En dan nieuws via de NOS. De Utrechtse tramschutter Gökman T. is schuldig bevonden aan onder meer poging tot moord op een gevangenisbewaarder. T. zit al een levenslange gevangenisstraf uit. Dat is vanwege die aanslag in 2019 in Utrecht. Het OM eiste nu 10 jaar celstraf tegen hem. NOS-verslaggever Onno Beukers heeft de zaak gevolgd. Onno, poging tot moord. Wat heeft hij eigenlijk gedaan in die gevangenis? Nou, hij is eigenlijk op een soort creatieve manier is hij een wapen gaan maken. Dat zegt de rechter in ieder geval nu ook, dat is vast komen te staan. Uit een onderdeel van een koelkast, een soort koperdraad, heeft hij een steekwapen gemaakt. Daarmee heeft hij dan ook gestoken richting de hals en de nek, het gezicht van een gevangenbewaarder. En ja, dat is volgens de rechter gehandeld met voorbedachte raden. Bijvoorbeeld doordat hij lange tijd bezig is geweest om dat voorwerp te vervaardigen in zijn cel. En erover heeft nagedacht door het mee te nemen en dan vervolgens op een geschikte plaats meneer in zijn wang, hals te steken. Gelet op de plaats waarop gestoken is, moet dat worden gekwalificeerd als een poging tot moord. Ja, en verder is hij ook schuldig aan het gooien van hete olie. Ook naar een bewaarder. Die man die zat op dat moment wel achter een luik. Maar dat maakt dan volgens de rechter niet uit. Want ja, het kan schade aanrichten. En die intentie, ja, daar gaat het dan om. Hè. Daarom was dat een poging tot zware mishandeling van een ambtenaar. Ja, verderist is hij ook nu veroordeeld op vernieling. Hij had onder meer wat spullen in een fitnesszaal. Wat fitnessapparaten vernield. Ook een airfryer en een PlayStation. Ja. Nou zit hij daar natuurlijk al levenslang. Het OM eist toch nog 10 jaar zelfstraf, maar die heeft hij uiteindelijk niet gekregen. Nee. En dat hij heeft nu geen straf gekregen. Het OM had dat wel geëist. Die had 10 jaar geëist. En dat is met name omdat er bij levenslang, na 25 jaar, vindt er een soort herbeoordeling plaats. Dan wordt er gekeken of iemand gratie kan krijgen en dan mogelijk toch nog vrij kan komen. En volgens het OM zou het dus goed zijn om die straf op te leggen. Dus die 10 jaar extra. Want dan zou dat daarin meegenomen kunnen worden. Hè. Dan zou dat ook meewegen. Maar daar ging de rechter niet in mee. De rechtbank stelt vast dat hetgeen de officier van justitie beoogt met de strafoplegging grotendeels ook bereikt kan worden met een schuldigverklaring zonder oplegging van straf. Aan de financiële belangen van de slachtoffers kan immers ook op deze wijze worden tegemoetgekomen. Bij het beoordelen van een eventuele gratieverlening zal deze veroordeling worden meegewogen. Ook in het geval er geen straf wordt opgelegd. Ja, dus eigenlijk kort samengevat, wel schuldig, maar zonder straf, dat zegt de rechter. Daardoor is ook schadevergoeding wel mogelijk, bijvoorbeeld, die is geëist. Voor onder meer die spullen dus, maar ook immateriële schade die een van die bewaarders heeft opgelopen. Was hij er zelf bij, die Gökman T? Nee. Hij was er nu bij de uitspraak niet bij. De uitspraak ging wat dat betreft ook razendsnel. Ik denk dat we binnen 10 minuten alweer buiten stonden. De rechter heeft verteld hoe het zat en waarom de rechtbank op deze manier ertoe gekomen was. Gökman T. is bij een eerdere zitting, bij de inhoudelijke behandeling, wel aanwezig geweest. Maar eigenlijk erkent hij ook de rechtbank niet. Hij wilde toen vooral even aandacht vragen voor zijn situatie. Hij vindt dat hij niet altijd even goed wordt behandeld in de rechtbank. De gevangenis, toen hij dat vorige keer gezegd heeft, toen is hij daarna eigenlijk ook al, voordat het de rechtszaak afgelopen was, is hij al vertrokken. En nu was hij er dus niet bij, officieel omdat hij geen zin had om uit zijn bed te komen. Ja. U hoort een bijdrage van NOS-verslaggever Onno Beukers. Billy Idol was dat, Eyes Without a Face. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Een vrouw is niet een kleine man met een baarmoeder. Dat besef is intussen wel doorgedrongen in de medische wetenschap. Toch wordt tegen veel vrouwen met onbegrepen klachten nog altijd gezegd, ja, het hoort er nou eenmaal bij. Dat kost de samenleving miljarden euro's. En bij die vrouwen levert het een hoop leed op natuurlijk. Een internationale groep experts heeft nu uitgerekend hoeveel precies. Hun bevindingen werden vorige week gepresenteerd in het Europees Parlement. Een hoogleraar en gynaecoloog Verder Schelen was daarbij. Die is nu hier in de villa. Hartelijk welkom. 750 miljard zijn ze op uitgekomen. Dus voor de hele Europese Unie. Hoe is dat berekend? Hoe zijn ze op dat bedrag gekomen? Nou, ik kan er wel wat over zeggen. Je moet je voorstellen dat dat altijd een soort van schatting zal zijn, hè? Maar er zijn heel veel data bekend over de Europese Unie, in de Verenigde Staten, Australië zijn databanken te vinden waarin je dus ziekten kunt koppelen aan verzuim. En die 750 miljard euro, dat gaat dus vooral over verzuim. Er zitten ook nog wat directe kosten bij. Maar het leeuwendeel gaat over dat mensen uitvallen. Ja. En hier gaat het dus vaak over dingen waar je van denkt, Dat had niet gehoeven. Vormen van benadeling wordt het zelfs genoemd, hè? Voor deze vrouwen dus. Ja, eigenlijk kun je zeggen dat er twee grote problemen spelen. Eén is dat zorgverleners opgeleid worden met de gedachte dat ieder mens ongeveer functioneert als een man. Terwijl er bij vrouwen echt heel specifieke, nou, bijvoorbeeld symptomen zijn. Prachtig voorbeeld daarvan is altijd het hartinfarct. Wat bij een man zich toont door pijn op de borst en linkerschouderuitstralingen enzovoorts. Bij vrouwen een heel ander beeld met onrust, misselijkheid en hele andere dingen. Ik deed laatst een e-learning in het ziekenhuis en zag weer van, oh, dat is allemaal op basis van de man. Dat zit er enorm ingehamerd. Dus dat is één probleem. Ja. Dus dat je eigenlijk De man is de maatstaf. Ja, de man is de maatstaf. Terwijl dat niet zo is. En het tweede probleem is dat wij een cultuur hebben waarin kwalen die vrouwen laten uitvallen op het werk. En dan praten we over dingen als enorme menstruatiekrampen, endometriose met pijnen. Menopauze is ook een klassieker. Migraine. Dat zijn allemaal dingen waar je van kunt zeggen, daar is een enorme acceptatie van, god, dat moet je maar accepteren. Terwijl er veel dingen zijn waar je best wat aan kunt doen. Hè. 80% denk ik van dat soort klachten kun je zinnige dingen mee doen en mensen echt goed in het functioneren houden. Ja, want die 750 miljard, ja, het is natuurlijk maar een getal, maar het is ongelooflijk veel geld. En een deel daarvan wordt dus eigenlijk onnodig uitgegeven als die klachten maar serieuzer worden genomen. We zijn natuurlijk ook benieuwd naar de Nederlandse berekening. Ik begrijp dat die vanavond wordt gepresenteerd. Ja, die wordt vanavond gepresenteerd. Aan demissionair minister Ernst Kuipers. Dus dat wachten we dan nog even af. U noemt het, ik las in de officiële stukken benadeling, dus vormen van benadeling. U noemt het normalisatie van vrouwenleed. Ja, en dat is dus echt omdat wij in de cultuur hebben zitten dat moeders tegen dochters zeggen van, goh ja, dat had ik vroeger ook, die enorme pijn waar ik dagenlang uitviel per maand. Of de menopauze, iemand die daarmee naar de dokter gaat en een arts treft die zegt van, ja, zo werkt dat in de natuur en daar moet u doorheen. Mm. Als je weet dat 5-10% van de vrouwen in hun baan vastloopt in de menopauze, dan zou je zeggen van, ja, dat is nou niet iets om te zeggen, moet je erheen. Dan is dat iets om te zeggen van, als het zo'n probleem is, gaan we er doorheen helpen. Bij die presentatie vorige week in het Europese parlement was ook oud-verpleegkundige Mirjam Kaaier, liep 10 jaar rond met onbegrepen klachten, zelf. Bleek uiteindelijk een goedaardige tumor te hebben in de bijschildklier. En zij richtte de stichting Voices for Women op. We kregen zo ongelooflijk veel reacties binnen van vrouwen die hun verhaal deelden met ons. Vrouwen heel vaak met hormonaal gerelateerde problematiek. Heel veel problematiek wat als psychisch wordt afgedaan, medicatie wordt aangeboden, in therapie, ga maar op yoga. Eigenlijk vrouwen die zich niet gehoord en gezien voelen. Terwijl eigenlijk artsen zouden moeten zeggen, we weten nog heel veel niet van het vrouwenlichaam door dat grote kennishiaat. Ja, dus benadeling heb ik het al genoemd. U noemde het zelf normalisatie van vrouwenleed. En zij zegt zelfs kennishaat bij artsen. Kennishaat, ja, nee, dat klopt absoluut. Hè. Dus dat heeft weer te maken met, één, dat wij getraind zijn op mannelijke patronen. En het tweede is dat in onderzoek de typisch vrouwelijke beelden minder aandacht gekregen hebben. Maar ook bijvoorbeeld, een prachtvoorbeeld is de farma. Onderzoek wordt over het algemeen, werd, moet ik eigenlijk meer zeggen, vooral gedaan op mannen. Want nadat we drama's hadden als het soft and on drama en het desk drama, dat ging over zwangere vrouwen die medicatie kregen waar later ernstige afwijkingen bij de kinderen waren. Ja, werd men schichtig voor onderzoek met vrouwen. Bovendien hadden ze een cyclus, wat ook nog ingewikkeld is als je onderzoek naar dat soort dingen doet. Dus kreeg men de neiging zich weer op mannen te gaan focussen. Dat betekent dat er allerlei medicatie is waar je van kunt zeggen van, als je dat aan een vrouw geeft, ga je overdoseren, want je gebruikt de mannelijke dosering. Ja. Was u ook zo'n arts eigenlijk? Bent u ook al lerend eigenlijk tot inzicht gekomen? Ik kan niet anders zeggen dan ja. Dat was ik nou ook. He, dus ook daarin maar u bent ook een man. Ik ben ook een man. Dus wij zitten hier te praten eigenlijk over een probleem. Natuurlijk dat ook bij vrouwen zich voordoet. Hoe zit dat dan met vrouwelijke artsen? Die weten wel natuurlijk wat er aan de hand is. Ja, van de andere kant zijn die precies op dezelfde manier opgeleid. En, dus daar begint het al, in de opleiding moet daar veel meer aandacht voor komen. Het start echt in de opleiding. Je zou kunnen zeggen, het start in de research. Van hoe hebben we onze kennis vergaard? Daar moeten vrouwen een gelijkmatig deel in hebben. Vervolgens gaat het over de opleiding. Dat je dus zorgt dat die kennis die gaat over vrouwspecifieke dingen, dat je ook goed in de opleiding komt, in de basisopleiding, maar ook in de specialistenopleiding. En dat we niet alleen binnen ons eigen specialisme kunnen nadenken, maar breder. Hè, dus dat je iets breder geïnformeerd bent over het verschil tussen man en vrouw en verschillende beelden. Ja. En dat is dus ook iets wat wij Europees vanuit Care for Everybody, is dan de club, uitdragen. Dat wij zeggen, we willen al die kennis, al die stemmen die eigenlijk verspreid over Europa zijn, binden en zorgen dat dat op nationaal, maar ook vooral op Europees niveau politiek geplucht wordt. Want kijk, dat bedrag, dat is natuurlijk ook, ja, in die zin is het ook tastbaar. Daar moeten politici ook in het Europees parlement van schrikken. Zo. Van, dit gaat dus ook zo sluizen we weg, terwijl het niet nodig is. Ja, nou ja, je moet je dus ook voorstellen, eigenlijk waren wij heel erg bezig met, net als veel andere mensen, zoals Mirjam dat ook fantastisch doet, uit te leggen wat er medisch-technisch allemaal rammelt op dit moment en hoe dat niet goed functioneert. Maar daar vind je niet zo makkelijk oor voor. Dus wij dachten, wij moeten omdenken. Ja, ja. En toen kwamen we bij van, zullen we eens uitleggen wat dit kost? Want als het over geld gaat, dan spitsen ze de oren natuurlijk. Maar kan je zeggen dat degene die dat onderzoek voor ons uitvoerde, Colm Joyce, die had tijdens het onderzoek heel veel last van dat hij zich ging invoelen in wat zich er afspeelde. En die zei van tijdens die presentatie in Brussel, ik ben als feminist uit de kast gekomen nu. Hij zei dat hij het traumatiserend vond wat hij onderzocht had, terwijl hij heel veel van dit type rapport achter de rug had. Maar hij had zich dus ook nooit kunnen voorstellen dat vrouwen inderdaad zo achtergesteld worden door de jaren heen, en dat een enorme inhaalslag te maken is. En die vrouwen zelf, niet alle vrouwen misschien, maar die weten dat natuurlijk ook wel. Die ervaren dat natuurlijk al veel langer. Dus dat is het idee om middels dat bedrag gewoon de schijnwerpers hier eens even op te zetten. Ja, zorgen dat mensen die de verhalen over leed, over problematiek in de zorg eigenlijk naar zich neerleggen en denken van ja, het zal wel, wat een toestanden allemaal, niks doen. Nu denken van, wow, 750 miljard, dan kunnen wij de Green Deal van betalen in Europa. Ja, om maar eens wat te noemen. Vanavond wordt dus duidelijk wat dat voor Nederland betekent. Welk bedrag daaraan gekoppeld is. Ja. Het laatste woord is er vast niet over gezegd. Maar voor nu bedankt voor de uitleg hier. Hoogleraar, gynaecoloog, Verde Schelen was dat. M. Lucky, dat is de artiestennaam van de Amsterdamse zangeres Marcia Savelkoel. Zij zat eerst in de groep Bells of Youth. 5 vriendinnen die elkaar leren kennen op de Rock Academie in Tilburg. Vorig jaar verscheen het debuutalbum, het soloalbum van deze M. Lucky, Gentle Woman. Muziekkrant Oor schreef daarover met afstand de mooiste plaat van Nederlandse bodem dit jaar. Was dus vorig jaar. Ze heeft nu nieuw werk gemaakt. Dit is haar allernieuwste liedje, The Fool. I'm not gonna wait for you. Uit Nederland, deze zangeres. I'm Lucky is de naam en het liedje heet The Fool. Zometeen is hij weer terug naar toen. Gaan we terug naar 12 december 2007. Maar ik ga ook vragen wat er 9 maanden na 12 december 2007 is gebeurd. Blijf luisteren. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS Journaal. Hier is Suzanne de Vries. Ongeveer 1360 statushouders die wachten op een woning worden versneld uitgeplaatst naar hotels in hun gemeente of in de buurt. Dat meldt de demissionair staatssecretaris Van den Burg van Asiel. Dat is een van de maatregelen om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. De Utrechtse tramschutter Gökmen T. is veroordeeld voor meerdere incidenten in de Rotterdamse gevangenis De Schie. T. zet daar al een levenslange gevangenisstraf uit voor de aanslag in 2019. Hij is nu onder meer schuldig bevonden aan poging tot moord op een gevangenisbewaarder. Hij krijgt geen extra celstraf omdat het volgens de rechter geen redelijk doel dient. Hackers hebben de grootste mobiele provider van Oekraïne platgelegd. De topman van de provider zegt dat de aanval behoorlijke schade heeft toegebracht aan de IT-infrastructuur. Hertenkampen mogen toch blijven. Demissionair minister Adema wilde ze eerder verbieden in verband met het dierenwelzijn, maar komt daar nu op terug omdat mensen en politieke partijen het er niet mee eens waren. Ze benadrukten dat hertenkampen in Nederland een maatschappelijke waarde hebben. Dan eens kijken hoe het erbij staat op de Nederlandse wegen. Bianca Damink. Er zijn een paar bijzonderheden. De meeste vertraging heb je op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. Het oponthoud is daar een half uur door een vrachtwagen met pech. Er is één rijstrook dicht. Je kunt ook omrijden richting Utrecht vanaf Gorkum via de A15 en de A2. Op de A20 is het druk van Hoek van Holland naar Gouda tussen Schiedam en Moordrecht. Al met al heb je daar een kwartiertijdverlies. En op de A2 van Eindhoven naar Maastricht doe je er 10 minuten langer over tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht. Dat komt door een pechgeval. Er is één rijstrook dicht. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 12 december 2007. Villa VDB. Op die dag raakte een Apache-helikopter van de luchtmacht een paar hoogspanningskabels in de Bommelerwaard in Gelderland. Eén stuurfout van een Apache-helikopterpiloot en 80.000 huishoudens zitten zonder stroom. In de buurt van Zaltbommel is een Apache-helikopter tegen een hoogspanningskabel gevlogen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Mayday, mayday, mayday. Rescue 1-2, I don't know what happened, we hit something. De helikopter vloog bij Heeselt tegen de stroomdraden. In een weiland iets verderop, bij Heusden, kon het toestel landen. Toen kwam dus die helikopter en die vloog heel laag. Dus ik zeg nog tegen dat vrouwtje naast mij, goh, wat vliegt dat ding laag? En in één keer een knal en vuur en al het licht viel uit. De gevolgen van de botsing waren groot. 80.000 mensen zaten zonder stroom en telefoonverkeer was gestoord. En op de Waal werd later het scheepvaartverkeer stilgelegd. En over die stroomstoring ga ik praten met twee inwoners van de Bommelerwaard, Margot Schreuders en Marielle Pelle. Hartelijk welkom allebei. Dank u. Margot, neem ons mee naar die avond. 12 december, 7:04. We hebben het nog even nagezocht. Ja. Wat herinner je van dat moment? Ja, in één keer werd het donker. En ja, stroomstoring. Maar goed, dat gebeurt wel eens vaker. Dus dat is niet zo heel raar. En ik liep naar buiten om te kijken of het alleen onze straat was, of misschien nog een paar straten verder. En toen liep ik met iemand bij ons uit de straat een klein rondje. En toen zagen wij dat er bij de Martinus Nijhoffbrug helemaal bovenaan de rode lichten ook uit waren. Die gaan nooit uit. Dat is gevaarlijk voor het vliegverkeer, die gaan nooit uit. En alles was aardedonker, dus toen dachten wij van nou, het is wel een grote stroomstoring. Maar wat grappig dat je dat een van de eerste dingen was die je deed om te controleren van hey, hoe erg is het eigenlijk? Ja. Om te kijken hoe die lichtjes op die brug deden. Ja. Ja, ik ben heel nieuwsgierig. maar was het paniek of zo ook gelijk? Of helemaal mensen niet. Nee, helemaal niet. Nee, hoor. Nee, ik liep bijvoorbeeld ook langs een kapper. En die was met een zaklampje. De klant was een zaklampje aan het vasthouden. En daar werd met ijskoud water het haar nog uitgespoeld. Die dingen die moesten allemaal nog gebeuren. Ja. En het was helemaal geen paniek. Nee, een stroomstoring gebeurt wel eens vaker. Ja. Marielle, hoe was het bij jou? Bij ons was het ook koud en donker. Dat is ook wat we het meest terug horen in de stad. Ook van de ondernemers wat ik terugvraag. Dat is eigenlijk het één samenvatting. Het was koud en het was donker. Ja. Maar met jouzelf, wat kan jij er nog van herinneren? Van dat bewuste moment? Van dat bewuste moment zelf. Inderdaad, ja, dat je ineens zonder stroom stond. En dat je even aan het zoeken gaat van hoe kan ik dit oplossen? En dat we ook vooral eerst in actie zijn gekomen voor oudere mensen die achter ons woonden en alleen woonden. Ja. Om voor hen te zorgen. Dus daar was gelijk het noorderschap, zeg maar, dat trad onmiddellijk in werking. Ja, dat ging heel snel. Wanneer wisten jullie wat er echt aan de hand was? Hoe laat? volgens mij einde van de avond pas dat we echt hoorden wat er aan de hand was. Via de nieuwsberichten. En dat was dan toch wel via de mobiele telefoon dat familie vanuit Brabant belde. Dat die al wisten op het nieuws zonder wat er aan de hand was. Zonder dat jullie nog wisten. Zonder dat wij het zelf wisten. Want radio, tv, niks deed het meer natuurlijk. Alles waar stekker aan zit, deed het niet meer. Nee. Wij zijn gewoon betijds naar bed gegaan en dachten we nou, als we opstaan de volgende ochtend is er wel weer stroom. Ja. Maar dat was het dus niet. Nee, want dat heeft uiteindelijk 2 dagen geduurd. Ja. En dan kom je er dus achter wat je allemaal, waar je afhankelijk van bent, hè? Ja. Vertel eens. De centrale verwarming deed het niet meer. Dus het werd heel koud. Het was een koude winter. Dan ga je wat dichter tegen elkaar aan liggen. Ja, ga je dichter tegen elkaar aan zitten. En de winkels die konden niet meer open. De diepvries die begon zachtjes te ontdooien. Je telefoon kon je niet meer opladen. Je kon ook niet meer bellen. Je kon geen benzine tanken, want de benzinepomp deed het niet meer. Nee. De winkels waren dicht, de scholen waren dicht. Allemaal ongemak eigenlijk. Ongemak. Ja. Ongemak, ja. Ja. Maar te overzien, maar ja, uitermate vervelend. Ook omdat je normaal gesproken met gestroomstoring, ja, dat duurt een paar uurtjes en dan vaak doet het het wel weer. Ja. Buur heeft het 2 dagen geduurd. Jij hebt ook ondernemers gesproken, hè, die ook allemaal foefjes hadden bedacht om toch nog iets te kunnen. Vertel eens. Ja, dat voor ondernemers gebeurde er wel iets. Als, net zoals van de fotograaf, die heeft natuurlijk een winkel vol met veel camera's. Dat zeggen de ondernemers ook. We waren blij dat het om 7:04 gebeurde. Want de winkels waren dicht, de rolluiken waren naar beneden en er waren volle spullen stonden in de kluis. En op het moment dat de stroom eraf valt, kun je niet in de kluis, kunnen ook de rolluiken niet open. Dus net zoals de juwelier heeft ook 3 dagen niet zijn winkel ingekunnen. Want de rolluiken waren dicht en hij stond zelf net buiten. Dus dan kun je er ook niet meer in. Een romantische diner zit bij Kaarslicht of zo? Of, Ja, dus een restaurant heeft inderdaad dat net de gasten aan tafel zitten. Die heeft alle kaarsjes aangestoken. En dat werd zo leuk ontvangen. Die doen dat nog steeds elk jaar. Dus afgelopen weekend is daar weer het candlelight diner geweest. En dat is traditie geworden. Dus die hebben dat afgelopen jaar voor de 16e keer gedaan. Zeg, en hoe was het met de informatievoorziening? Want je zei dus, jullie hoorden het eigenlijk pas veel later. Maar hoe werd daar vanuit de overheid, vanuit de gemeente dan denk ik, werd daar actief aan gedacht? Ja, er reden politiewagens, echt ouderwets politiewagens met luidsprekers reden door de straten. En later is het ministerie van Defensie ingeschakeld en hebben we allemaal brieven gekregen. Gewoon huis aan huis werd er een brief bezorgd. Ik heb er nog eentje bij me. Waar dan in stond wat er aan de hand was en waar je naartoe kon. Want de gemeente heeft in alle dorpen en in de stad een aantal kips ingericht. Koffie-informatiepunten. En dat was dan in de dorpshuizen en in de stad op een aantal andere plaatsen. En daar konden mensen hun mobieltje op laden, even koffie ophalen, informatie ophalen, maar ook informatie brengen die weer belangrijk was voor de gemeente om te weten. Ja. Ja. En laten we zeggen, de veiligheid werd dus wel goed gewaarborgd, want je krijgt met dit soort dingen ook vaak dat er allerlei raar volk van buiten komt, denkt van hé, daar kan ik een slag slaan. Ja. Dat gebeurde ook. Heb je dat heb je ook gezien? Ja, op het moment dat bekend werd wat er aan de hand was, was ook het moment dat we in de binnenstad types zagen die we er anders op een klaarlichte dag niet zagen. Veel ondernemers hebben zich ook onveilig gevoeld. Als je ook de ondernemer hoort van die de fotozaak heeft, die zegt ook, ik heb die nachten heb ik achter de toonbank geslapen met een honkbalknuppel en een zaklamp in mijn handen. En dat was gewoon heel erg spannend. Ja. Er zijn heel veel aggregaten gekocht de volgende dag. Dus die heeft goede zaken gedaan? Ja, daar zijn hele goede zaken gedaan. Net zoals de elektrotechnische zaak. Die zei van de week, die zei van mijn duimen deden zeer, want we hebben zo enorm veel zaklampen en batterijen verkocht. En alle zaklampen hebben we die clipjes uitgehaald dat ze gelijk bruikbaar waren. Ja, dat was mega wat die wegzetten inderdaad. Ja. Maar dat is vooral met die aggregaten werd licht de binnenstad ingezet met bouwlampen. Gewoon om het gevoel van veiligheid terug te krijgen. Het was een groot gevoel van veiligheid. Wellicht is. 50 uur later ging ineens de stroom wel weer, deed het weer. Dus het licht ging branden. Ja. Weet je dat moment nog? Ja, ik weet precies. De stroom die werd gefaseerd, die kregen we allemaal weer stroom. We hadden toen, ook in die brief stond ook dat we allemaal onze stekkers uit de stopcontacten moesten trekken. Want als daar de stroom in één keer zou komen weer, ja, dan zou dat te veel. Ja, ineens. Te veel zijn, denk ik. Ja. Dus je moest ook heel voorzichtig weer de stekkers erin stoppen. Maar ik weet nog, ik zat op de fiets toen wij weer licht kregen. En ik fietste eerst nog in het aardedonker. En ik zie die straatlantaarns aandrang. En ik zeg etsen op de fiets van yes, doet het weer. We hebben weer stroom. Ja. Nou is het bijzondere, Marielle, dat 10 jaar later het precies hetzelfde is gebeurd. Ja. En toch heeft dat veel minder indruk. Maar was ook weer tegen de hoogspanningskabels gevlogen? Een helikopter of iets? Ja, maar dat was toch niet bij ons? Dat was aan de andere kant. Dat was aan de andere kant. Dat was aan de andere kant. Richting Ochten en Kesteren. Daar hebben we het nu niet over. Dat doen we dan wel een andere keer op deze plek. Nee, dat was aan de andere kant. Ja. Dat wist ik ook niet hoor, maar het staat hier. 10 jaar later gebeurde hetzelfde. Maar toen was het ook sneller opgelost, heb ik begrepen. Dat kan zijn dat we wel eens een korte stroomstoring hebben gehad, maar dat die heeft geen indruk meer gemaakt. Jullie hadden dit allemaal al achter de rug. Ja. Dit is echt het echte werk. Ja. Heb je er ook nu met dat in het achterhoofd op voorbereid dat het weer zou kunnen gebeuren? Thuis? Ja. Hoe dan? Kaarsen in mijn nachtkastje met lucifers erbij. En we hadden al een radio op batterijen, maar we zorgen iedere keer dat die batterijen wel vers blijven en dat we altijd een radio op batterijen hebben. Ja. En jij, Marjolle? Eerlijk gezegd niet zo. Ik denk nog steeds van het zal wel niet meer gebeuren. Nee. Dan de slotvraag. En ik heb hem daar straks al even ingeleid. Want dat hoor je altijd. Hè? Er is zelfs een liedje over in New York City. Is een keer de stroom uitgevallen. The night the lights went out in New York City. Overigens hebben ze dat ooit eens nagezocht. En blijkt het allemaal onzinverhalen te zijn. Maar wat gebeurde er dan 9 maanden daarna? Want mensen gingen op tijd naar bed. Ja, je moet toch wat? Ja, ik heb een dochter die 9 maanden laatst is geboren. Serieus? Ik was echt net zwanger, dus ik ben over tijd gelopen, dus dat is jammer. Maar ik ben inderdaad 9 maanden later bevallen in het ziekenhuis in Den Bosch. En er waren geen verloskamers meer beschikbaar. Wij lagen als vrouwen op allerlei kamers om te bevallen. En de aantallen weet ik niet meer, maar ik dacht, want dat heeft toen de krant gehaald, 32 baby's in 24 uur tijd. En allemaal een beetje uit diezelfde regio. En allemaal uit de regio, ja. Inderdaad. En ik sprak later nog eens een verpleegkundige, 4 jaar geleden. En die vroeg aan mij, ben je wel vaker hier in het ziekenhuis geweest en ben je bevallen? Ik zeg, ja, dat klopt. Ik ben hier wel eens eerder bevallen. Ik zeg, maar die heeft de krant gehaald, zei ik zo, eigenlijk omdat ik geen zin had om antwoord te geven. Want die heeft de krant gehaald omdat het de drukste dag was. En de verpleegkundige zakt achterover en zegt gelijk, oh, dan moet jij bevallen zijn op 6 augustus 2008. Want daar hebben we het nu nog steeds over. Ja. Dat was voor hun ook een topdag. Dus, ja, in het die staat in een bos in het ziekenhuis nog steeds als topdag neer. Ja. Dank voor jullie verhalen hier allebei. Hartstikke mooi. Margot Schreuders en Marjolle Pelle. Het verhaal dus over de grote stroomstoring in de Bommelerwaard vandaag 16 jaar geleden. Dit is muziek uit 2007 van de Plain White Tees. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can't shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same. Delilah, you be good and don't you miss last me two more years and you'll be done with school and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. YT's Hey There Delilah. Jurgen van den Berg. Villa. Als je goed kijkt, dan zie je dat iedereen op zijn eigen manier bijzonder is. Met die gedachte fotografeert Rob Hornstra al meer dan 20 jaar mensen in binnen- en buitenland. En dat levert allerlei prachtige foto's op. Van gewone mensen in alledaagse situaties. En die foto's zijn nu te zien in de tentoonstelling Ordinary People in het Fotomuseum in Den Haag. En Rob Hornstra is hier bij ons in de villa. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, het alledaagse staat centraal in jouw foto's. Vergeten wij soms om daarnaar te kijken? Ik denk dat we niet soms vergeten. Ik denk dat we heel het hoofdzakelijk vergeten, ja. Ik denk dat we heel weinig kijken naar alle kleine details die we om ons heen hebben. Misschien letten we wel op de kleren die wij aandoen en dat vinden wij belangrijk. Maar om ons heen laten we natuurlijk veel meer van onszelf zien in de keuze van ons vies. Potjes en pannetjes die we kopen, de stoel die wij heel erg belangrijk vinden, maar die andere mensen misschien nauwelijks zien. Ja, er zit zoveel detail in ons dagelijks leven, op alle plekken, ook op je werk, ook hier. Maar mensen zijn natuurlijk tegenwoordig gejaagd of zitten op die telefoon te kijken en vergeten om zich heen te kijken. Ja, ja, ik denk, er zijn, volgens mij heeft Herman van Veen daar zo'n mooi liedje over geschreven, hoe mensen oud worden. En dat ze dan, of het was weer Boudewijn de Groot waarschijnlijk. En dat ze dan uiteindelijk weer gaan luisteren naar vogeltjes die zingen. En nou ja, al dat soort mooie kleine dingen die je dan weer gaat herwaarderen. En ik denk, als je jongeren en ook onze leeftijd, wij zijn heel gejaagd natuurlijk en wij letten eigenlijk niet zo heel erg op al die mooie details die in ons dagelijks leven wel zichtbaar zijn. Heb jij het altijd gehad, het oog voor het kleine detail? Nee, denk ik niet. Moeten leren ook dus? Ja, moeten leren. Misschien heeft fotografie mijzelf ook geleerd. Volgens mij heb ik eerst de liefde voor fotografie ontdekt, want daar ben ik al heel vroeg mee begonnen. Ik denk op mijn 12e kreeg ik de doka van mijn opa. En eerst was ik gefascineerd door die fotografie. Maar fotografie zet het beeld stil. En dan krijg je automatisch dat je gaat zoeken in beelden. Als je fotografeert op een bepaalde manier, kan dat heel scherp zijn. En hoe meer je het uitvergroot, hoe meer je cadeau krijgt eigenlijk. En dan ga je echt dingen ontdekken die je zowel in het dagelijks leven niet ziet, als niet ziet op het moment dat zo'n beeld klein wordt afgedrukt. Dus je maakt een foto van een middelpunt, dat kan een persoon zijn, maar je kijkt ook juist dus wat er in de achtergrond gebeurt. Ja, dat is voor mij heel belangrijk. Daarom werk ik bewust niet in een studio. Dat vind ik heel saai. Dan krijg je een achtergronddoek of zoiets dergelijks. Ik wil in het dagelijks leven werken, omdat het juist de plek waar iemand werkt of waar iemand woont, die plek die laat misschien nog wel meer zien over die persoon dan dat je die persoon zelf sec fotografeert, dan dat je zijn gezicht fotografeert. Ja. Uiteindelijk dat gezicht heb je toevallig gekregen. Maar al die details om jou heen, die heb je zelf gekozen. Maar, geef eens een voorbeeld daarvan. Dat je van een, wat jou betreft, geslaagde foto, dat je zegt van er staat iemand op, maar kijk ook vooral eromheen. Ja, talloze voorbeelden. Dan moeten mensen natuurlijk in Den Haag gaan kijken, want daar zijn ze heel groot opgeblazen. Maar wat ik heel mooi vond, ik heb een aantal van die uitvergrotingen heb ik dus voor het eerst in mijn leven ook zo groot gemaakt voor deze tentoonstelling. Eigenlijk kon ik dat doen, want het is ontzettend duur om dat te doen. Maar dan zie ik bijvoorbeeld een boeren-echtpaar in Rusland en die zitten aan een keukentafeltje. En wat je wel ziet op een normale beeld is dat er een potje suiker staat en dat soort dingen vind ik al heel mooi. Maar dan in één keer zie je nog kleine gaatjes in de broek. Want ik werk, dan moet ik even tussendoor zeggen, op groot formaat film. Dat zijn dus van die platen. En die zijn gewoon ontzettend scherp. Die zijn heel geschikt om heel erg groot op te blazen. En dan zie je dat dat gat in die broek weer is dichtgestikt, maar ook weer is open gegaan. En hoe kan je dat zien? Omdat je de kleur van het stiksel, kan je zien dat het anders is dan de kleur van de... Dus je krijgt allemaal van die nieuwe cadeautjes in zijn foto. Ja, en in dat beeld, dat boeren-echtpaar, einde van de tentoonstelling, kunnen mensen het zien. Daar zit gewoon, dat is helemaal gevuld met dat soort details. Daar kun je eindeloos voor blijven staan. Dat vind ik echt fantastisch. Ik moet ook, nu je dit zo vertelt, volgens mij is het nog steeds in de vaardig is de rubriek Buis en Haard. Hè? Dus dan gaat het om vaak wat bekendere mensen die dan vertellen over wat ze kijken op tv. Maar er wordt altijd één foto bij. Waarbij ze dus in hun eigen setting worden gefotografeerd. En dat is vaak heel leuk, want dan zie je van, hè? Wat heeft die nou staan, joh, in de kamer? En dan kijk je. Dus, maar dat is een beetje wat jij ook doet. Ja. Ik denk dat heel veel mensen, als je een portret maakt bij iemand thuis, dan kijken mensen wel naar degene die erop staat. Maar vooral ook in de omgeving. Wat kun je daar allemaal spotten? Wat zie je daar allemaal staan? Als je bijvoorbeeld boeken kan bekijken in de boekenkast. Ja, dat is natuurlijk superleuk. Ja. Dan krijg je een inkijk. En het is in binnen- en buitenland dat jij werkt. Hè? Dus hoe ga je dan te werk? Hoe kom je bij zo'n boeren-echtpaar uit? Om die maar even als voorbeeld te nemen dan. Nou, ik werk vaak met de schrijver. En wij hebben altijd wel plannen. Je gaat naar een plek toe en die plek die is, daar is wel een verhaal wat we willen vertellen, maar weten we nog niet precies. En ik heb sinds mijn afstuderen, of vanaf daarvoor eigenlijk al, heb ik bepaald dat ik ging werken volgens categorieën. En niet zozeer dat ik de mensheid in categorieën wil indelen, omdat ik de mensheid in katten, dat klinkt soms een beetje raar. Maar wel omdat ik voor mezelf moet ik een manier hebben dat ik het overzicht behoud. Het overzicht over dat ik jongeren fotografeer. Dat ik de leeftijd van ons, mid-leeftijd, ik weet niet hoe je het noemt, dat je die fotografeert, dat je ouderen. Je schat me nu al twee keer heel jong in. Dank daarvoor. Maar ik ben 26, ook al... toch? Ja, zoiets. Ja. Nee, maar dat is al die categorieën die heb ik dus samengesteld. En dan binnen die categorieën weer subcategorieën. Bijvoorbeeld jong heb ik een categorie van skaters of alternatieven. En bij ouderen heb ik bijvoorbeeld mensen die Tweede Wereldoorlog veteraan zijn. Maar ook mensen die bijvoorbeeld in de categorie leisure, ik zeg nou even in het Engels, mijn vrije tijdsbesteding. Ja. Dat die categorie heb ik allemaal gemaakt. Zodat dan heb ik zo'n lijst bij me. En dan zie ik tijdens de reizen ook telkens van, ik mis deze categorie nog. Ik moet daar nog mee aan de slag. Ik moet dat nog doen. Want tijdens de reizen zelf is er geen enkele tijd om nog na te denken. Maar je ziet dus ook eigenlijk in jouw werk ook heel mooi dat we eigenlijk allemaal heel erg op elkaar lijken. Maar dat is denk ik ook wel een beetje de overkoepelende boodschap. We lijken allemaal ontzettend op elkaar. We proberen allemaal ontzettend uniek te zijn met onze eigen keuzes die we maken in kledingstukjes en potjes en meubelstukjes en weet ik wat. Maar ja, uiteindelijk zijn we ook natuurlijk gewoon van hetzelfde breed, zeg maar. In ieder geval hier in Nederland. Maar ook dus met de verschillende buitenlanden ook waar jij bent geweest. Nu is er één ding wat mij een beetje beangstigd. Je hebt tijdens de opening van de tentoonstelling gezegd, dit zou wel eens mijn laatste tentoonstelling kunnen zijn. Ja, dat is natuurlijk wel met een knipoog, maar ook weer niet. Mijn afsluitende zin was inderdaad van, niet mijn laatste tentoonstelling, maar ik heb gezegd van, ik wens jullie veel plezier bij mijn laatste professionele tentoonstelling. En dat heeft ermee te maken dat onze nieuwe grootste politieke partij kunstenaars ziet als linkse hobbyisten. En dus ben ik eigenlijk een hobbyist. Volgens een heel groot deel van de Nederlanders. Dat en dat doet mij best wel pijn. Ik weet dat er ook veel mensen zijn die wel geven om kunst. Maar die normaalheid waarmee kunstenaars weggezet worden als linkse hobbyisten, dat vind ik schrijnend in een land als Nederland, wat een heel welvarend land is. Dus ik maakte toen de opmerking. Maar die hele, ik moet zeggen, dat hele pleidooi had natuurlijk ook een aanloop. Ik zei van bij mijn laatste professionele overzichtstentoonstelling. Maar ik heb tegelijkertijd ook Geert Wilders en al zijn volgelingen uitgenodigd om hun rond te leiden door mijn tentoonstelling. En dat doe ik gratis in mijn eigen tijd. Dus ze mogen zich vanaf nu bij mij gaan melden. En we hebben net al geconstateerd dat we ontzettend op elkaar lijken allemaal. Dus ja, dat kunnen ze dan misschien ook zien. Daar ga ik ook naar op zoek, naar de overeenkomsten tussen ons. En ik zou heel graag gesprekken met hun hebben over hun werk en mijn hobby. En kijken of we daar in een soort van slag kunnen slaan. Nou, mooi initiatief. En sowieso denk ik dat mensen, ook naar aanleiding van dit gesprek, die tentoonstelling moeten gaan bekijken. Die is te zien in het Fotomuseum in Den Haag. Ordinary People. En de foto's zijn gemaakt door Rob Hornstra. Dank voor het gesprek en succes met alles wat je doet. Dank je wel. Nieuws. Snipper. We gooien er een nieuw snipper uit. U weet hoe dat werkt. Ik laat een fragment horen dat eerder vandaag al te horen was op NPO Radio 1. En daar krijgt u zometeen een vraag bij. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja, mij gaat ook heel goed. Ga lekker zitten, relax, be happy, don't worry. Zo. Ja. Ja, dat is een fragment uit de Spraakmakers vanochtend. Paul de Leeuw, die in zijn show De Schreeuw van de Leeuw de paardenstaart van een bekende DJ afknipt. Het is al heel veel jaren geleden, maar toch, het gebeurde. En misschien heb je het wel live gezien, of anders vanochtend gehoord. De vraag is, van wie? Van wie was die paardenstaart toentertijd? Een bekende DJ is nog steeds op de radio te horen. Als u het weet, nu bellen 0800-1101. Dat is 0800-1101. Via VDB, goedemiddag. Goedemiddag, Yves Duquesnoy. Sorry? Met Yves Duquesnoy, goedemiddag. Yves, ja, ik verstond je naam niet, sorry. Dat was een beetje rommelig. Vertel, van wie was die paardenstaart die Paul de Leeuw toen afknipte in zijn show? Gijs Staverman, ja, dat is hem. Het was een beetje zijn handelsmerk toen, hè, in die tijd. We praten denk ik over de jaren 90. Ja. Tegenwoordig, ik kom wel eens tegen in de lift, heeft hij keurig kort gekapt haar. Dus dat is waar, maar. Het levert jou in ieder geval nu alvast een Max-pet op. We gaan nu voor het opvouwbare thermoboxje, want ik knal er nog even twee vragen achteraan als je niet erg vindt. Helemaal losgaan. Die paardenstaart van Staverman, die had hij altijd nog liggen en is nu overgedragen aan een museum. Welk museum is dat? Waar krijgt die paardenstaart een plekje? Nee. Het is hier vlakbij op het Mediapark. Beeld en geluid. Ja, beeld en geluid. Ja, museum. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen niet denken gelijk, dat is een museum. Klein beetje geholpen. Ik vond hem terecht in dit geval. Beeld en geluid is goed. Dan gaan we naar vraag 3 voor het Villa VDB Keukenschort. Het is altijd een soort overhoring. Heel veel mensen willen echt goed luisteren zo'n hele dag. Je bent aardig op weg, Yves. Laatste vraag. In welk jaar werd de paardenstaart eigenlijk afgeknipt? 97, zegt hij. Nee, dat kunnen we niet goed rekenen. Het is 1994. Ja, toen nog veel haar. Ik heb uit heel betrouwbare bron vernomen dat hij later nog wat haar erbij heeft gekocht. Dus ja, wellicht had hij dat gewoon in een doosje liggen. Hij heeft het nu voor heel veel geld ergens anders vandaan gehaald. Maar goed, die paardenstaart, mocht je hem willen bekijken, die ligt in beeld en geluid. Die geven we niet weg in de nieuwsnipper in dit geval. Twee prijzen komen jouw kant op. Blijf aan de lijn, noteren we al je gegevens. En ik wens je een prettige dinsdag verder. Van hetzelfde. Hoi. Goed zo. NPO Radio 1. 1 vandaag. Het moet ook weer niet te rustig worden natuurlijk. Hè. We moeten wel op blijven letten. Verdieping bij het nieuws. In Amsterdam moet de automobilist er nog wat aan wennen. Belachelijk. Ik kan niet eens de cruise control aanzetten. Die kan pas vanaf 35. Dus het is gewoon belachelijk. Nu moet ik gaan rijden. Ik vind het echt achterlijk. Elke dag een factcheck. Gaan we naar de conclusie. Ja, feit. En het opiniepanel. Zelfs het premierschap van Wilders mag worden ingeleverd, volgens PVV-kiezers, alles om de partij mee te laten regeren. Ja, we zien echt dat die stemmers uit ons panel deze kans niet willen laten glippen. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey, nu, 15 maanden gratis. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt een geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. De VVV cadeaukaart. Bestel hem nu op vvvcadeaukaart.nl. Het nieuwe seizoen van Caro en CRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO Plus. Drie uur.

speelt gangsters, actiehelden en historische figuren in de grootste Hollywoodfilms. Denzel Washington. Vanavond in het Uur van de Wolf. Een portret van een veelzijdig topacteur in een verdeeld Amerika onder hoogspanning. Denzel Washington. 22:50 bij de NTR en NPO 2. Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld twee keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, we gaan praten over cowboymuziek. Zo is het wel eens badinerend genoemd. Over countrymuziek dus gaat het. Say hey, good looking. What you got cooking? Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Love is a burning thing. Country roads, take me home. Een paar countryhelden op een rij, die ook in ieder geval bij het grote publiek bekend zijn. Hank Williams, Dolly Parton, Johnny Cash, John Denver hoorden we. En behalve de snikkende stem is het clichébeeld natuurlijk van de countrymuziek line dansen en cowboyhoeden. Nou ja, dat dus. Daar zijn de podcastmakers Floris van der Woude en Tom Meijers helemaal klaar mee. En de eerste aflevering van hun podcast Country Chords, waarin ze hun liefde voor de countrymuziek laten blijken, die is nu beschikbaar. Dus ik zeg, howdy boys. Howdy. Howdy. Floris, ik begin even met jou. Want in de podcast zit een rubriek, Country Chords Kopkraker. Daarin krijgen de gasten een country dilemma voorgelegd. En ik heb er eentje voor jou. Oké, nou leuk. Is het country of country? Ja, dat is een. Wij hoopten al niet in deze discussie te verzanden. Maar ik zeg country. Ja, Tom, jij bent. Jij ja, zegt ik ben meer country, van de country. Ja, ja. Ja, als je zegt country music, dan is het toch. Ja, ja, maar dat is meer Amerikaans. Dus Amerikaans gevoel. Country is dan meer wat we hier in Nederland zeggen. Ja, ja, ik zeg country. Ja? Ja. Ja. Country en western. Ja. Country en western. Ja, nou bijzonder. Vertel eens, hoezo ben jij geraakt door de country muziek? Ja, dat komt eigenlijk niet door mijn ouders, hè, want vaak zit je thuis een beetje door de platenkast van je ouders te bladeren. Daar stond eigenlijk niet zo heel veel country muziek in. Wel, behalve John Denver, die we net ook voorbij hoorden komen. Dus bij mij kwam het eigenlijk wat later met Spotify en YouTube op internet ben ik gaan zoeken. En er kwamen steeds meer country nummers in mijn suggested playlists maar, voor. Maar wat was het dan? De tekst of zo? Of werd je gegrepen door, nou ja, het heeft toch vaak, het wordt wel eens vergeleken met de Smart Lab bij ons, ja, een beetje die snik in de stem. Nee, het is voor mij vooral denk ik de muzikaliteit. Keith Urban, dat is een artiest die mij eigenlijk de country in heeft getrokken, zeg maar. En het was met name zijn gitaarspel. De manier van liedjes schrijven, manier van zingen. De teksten ook wel, dus de verhalen die er verteld worden. Dat is wel wat mij echt country in heeft. En die Keith Urban, dat is een jongen die eigenlijk de laatste jaren heel erg bekend is geworden. Hè, natuurlijk. Dus die is nog niet zo oud, laat ik zo zeggen. Ja. Niet zo oud als de mensen die nee, we net klopt. Horen. Ja. Tom, we hebben een van jouw favorieten. Hebben we even geluid van. He'd call me up every couple of weeks. South California. Talk about the desert. Joshua Tree, his pretty girl stories, and how he bought an Airstream trailer and a J45 guitar. Said, little brother, you love it out here, out where the wild things are. Ah, dit is een hard new country. Ja, dit is toch prachtig. Als je nu in Amerika een auto huurt en je zet, je gaat even, dan krijg je dit op de radio. Dan is Luke Combs een van de eerste artiesten die je hoort. Zeker. Ja, Luke Combs is natuurlijk 2016 doorgebroken met Hurricane. En eigenlijk is het sindsdien echt hard gegaan met hem. En ja, dat is wel mijn favoriet. En dit is wel een nummertje. Nu hoor je niet het refrein, want dat bouwt zich op. En dat is echt fantastisch om te horen. Dus ik zou het sowieso aanraden om dat even terug te luisteren. Maar ik vind dit een van de mooiste platen van dit jaar. En want country is, ja, country en western. Maar je hebt, tegenwoordig gaat het veel over Americana. Je hebt singer-songwriters. Je hebt de folkmuziek nog, die ook een beetje daaraan. Dus hoe zit daar een overlap in? Of? Ja, ik denk dat het elkaar allemaal overlapt. Want ik zag toevallig dat jij vandaag als aanrader Noah Kahan. Gisteren aanrader Noah Kahan had. Nou, die heeft dus ook weer een liedje gemaakt, bijvoorbeeld Dial Drunk. En dat vind ik weer een heel erg country insteek hebben, zeg maar. Dus ik denk dat het elkaar allemaal wel beïnvloedt. En dat het, ik denk dat country sowieso al een evolutie heeft doorgemaakt. Dat het verder van het country en western afstapt. Maar dat het ook natuurlijk pop-invloeden heeft. Ja. En voor jou is het de tekst, dus het verhaal, is ook interessant. Dat vind ik eigenlijk het mooiste aan country muziek. Waardeer het verhaal. In zo'n liedje zit gewoon echt een verhaal. Dat is dit liedje bijvoorbeeld, Where the Wild Things Are. Dat gaat over een jongen die opkijkt tegen zijn grote broer. Die dan naar het westen gaat. Breaks his mama's heart. Omdat hij helemaal naar het westen gaat en zijn thuis verlaat, zeg maar, en daar allerlei avonturen aangaat. En die jongen die kijkt zo op tegen zijn broer, dat hij uiteindelijk die kant ook op gaat. En dan beleven ze allerlei dingen. Eindigen ze met een Hollywood star ergens in een zwembad, ergens in de Beverly Hills. En ja, als je dat verhaal door dat liedje heen hoort, dan ja, ik kan er echt van genieten. Ja. Nou, Floris, we hadden net ook even die vooroordelen, hè? Line dansen, de cowboy hoed. Daar willen jullie vanaf. Jullie willen het genre serieus nemen in die podcast. Maar hoe komt dat? Hoe komt het dat beeld zo in ons hoofd blijft hangen? Ja, het heeft natuurlijk een beetje een stoffig imago. Als je zegt country muziek, dan denken mensen inderdaad aan line dansen, Willie Nelson, dat soort dingen, wat Tom net ook al zegt. Maar wel een grote toch in de country wereld. Absoluut, zeker. Alleen het jammer is, en dat proberen wij met de podcast natuurlijk ook te veranderen, dat er ook gewoon niet zoveel over bekend is. Dus ik denk dat er in Nederland heel veel mensen ook niet weten wat er nog meer is in country muziek, weet je. En als je inderdaad in Amerika bent, je huurt een auto, je zet eerst de beste radiostation op. Luke Combs, Morgan Wallen, Zach Bryan. Ja, dus weet je, dat zijn allemaal grote artiesten die daar voorbij komen. Dus ik denk dat het toch ook met bekendheid te maken heeft. En ik denk ook dat het met beeldvorming te maken heeft. Omdat ik keek laatst tv en toen zag ik een item over de Billboard Awards. Nou, eigenlijk was Morgan Wallen, dat is een country artiest, dat is de grote man, die won 11 awards. Taylor Swift won er 10, maar het hele item ging over Taylor Swift en Morgan Wallen werd niet genoemd. Ja. Dat ik denk van jongens, come on. Is dat ook waar we wat geluid van hebben? Toevallig, laat even horen, jongens. Het tweede fragment, mag ik dat even horen? People got their ways open. Geeft niks. When I got mine, I drive your train. Nee, hier komen we weer terug op dat verhaal. Dit is Lee Brice met I Drive Your Truck. En in dat liedje, als je dat liedje, het eerste couplet hoort, dan gaat het 89 cents in the ashtray, half empty bottle of Gatorade rolling in the floorboard. Je zit meteen in die auto. Ja. En dat liedje gaat dus over een vader, Paul Monty, die is zijn zoon in Afghanistan in 2006 verloren. Die vertelde dus op National Public Radio dat verhaal over dat hij zijn zoon is verloren en dat hij eigenlijk omgaat met de dood van zijn zoon door in zijn truck te rijden. En een songwriter die hoorde dat en die heeft dat met post-its in haar auto heeft dat opgeschreven, Connie Harrington. En is vervolgens dat liedje gaan schrijven. Ja, en als je dan Lee Brice dit hoort zingen, zeg maar, je hoort het refrein. Ja, dan ik mis die zoon voor Paul Monty, zeg maar. Dat voel je direct. En dat vind ik echt het mooie aan country muziek. Nou, noemde je net even Taylor Swift. Die natuurlijk zelf eigenlijk in de country wel is begonnen ook. Zeker, hè? Zeker. En de overstap naar de popmuziek heeft gemaakt. Post Malone, de witte rapper. Bekend van zijn tattoos in zijn gezicht allemaal. Ook bezig, begrijp ik, met de country. Maar er zijn wel veel meer crossovers. Laten we even luisteren hoe die Post Malone dat dan aanpakt. Well, I got my first truck when I was 3. Drove 100,000 miles on my knees, hauling marbles and rocks, and thought it twice before I hauled a Barbie doll before the girl next door. She tried to pay me with a kiss, and I began to understand it's something women like about a pickup man. Ja, dit is toch heel anders dan het werk wat we van hem gewend zijn. Ja, dit is wel een leuk verhaal. Want het is natuurlijk ook wat Tom net zegt, dat het aan zoveel meer raakt dan alleen line dansen. Post Malone inderdaad, bekend als rapper in Amerika. En je ziet gewoon dat die nu ook toch een beetje aan het flirten is met country muziek. Dit is een cover van een nummer van Joe Diffie uit 1994. Ja. Pickup Man. Daar hebben zij opnieuw uitgebracht. En nou, een maand geleden had je de CMA, de Country Music Association Awards. En daar stond Post Malone ineens met Morgan Wallen en Hardy. Twee hele grote namen op dit moment in country muziek in Amerika. Stonden ze dit nummer te spelen. Dus je ziet wel dat er over en weer, dat het misschien wat cooler wordt. En dat zo'n artiest als Post Malone het ook een beetje uit die stoffige hoek kan trekken. Vroeger hadden we op de radio Ruud Hermans in Nederland. Die maakte echt een country radioprogramma. En dat was ongeveer de enige die er echt wat aan deed. We hebben intussen natuurlijk ook wel wat artiesten. Waylon denk ik aan, Ilse de Lange natuurlijk, Douwe Bob. Maar hoe is het met de country in Nederland? Ja, wat ons betreft niet zo goed natuurlijk. Anders zouden we die podcast niet maken. Nee. Nou ja, ik denk inderdaad wat jij ook zegt. Hè, Waylon heeft natuurlijk, doet daar wel heel veel aan. Die zag ik laatst ook nog op televisie iets vertellen over de Highwayman natuurlijk. Dus er wordt wel af en toe wat aandacht aan besteed. Maar ja, je ziet ook wel zo'n Tuckerville bijvoorbeeld. Zo'n festival van Ilse de Lange. Dat is dit jaar voor het laatst geweest. Ja, op een of andere manier zet zich dat toch niet door of iets dergelijks. En wij willen dat toch met die podcast zorgen dat de aandacht voor blijft, zeg maar. En daarom zijn we ook heel blij dat we hier even mogen zitten om erover te praten. Ook leuk. René Kars die vertelde dat ook in de eerste aflevering. Hè. Die heeft natuurlijk die René Kars, die we nu vooral van die feestjes voor de sfeer. Ja, precies. Die heeft ook wel eens geprobeerd om een country plaatje uit te brengen. Ja, en heeft een EP uitgebracht. Ja, en dat zijn dan country geïnspireerde nummers, wel Nederlandstalig, maar ja, die zegt, jongens, dat doe ik omdat ik van country hou. Maar dat verkoopt hij voor geen meter. 2000 streams en had je voor de zeer 2 miljoen. Tel uit je winst. We gaan naar Robert Friese, want er is een spookrijder. Rij op de N34 Zuid-Laren-Hardenberg. Dan kom je tussen de aansluiting met de N381 en knooppunt Holsloot een spookrijder tegen. Haal hem niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij op de N34 Zuid-Laren-Hardenberg. Dan kom je tussen de aansluiting met de N381 en knooppunt Holsloot een spookrijder tegen. Ik denk dat mensen wel dit gesprek hebben gehoord en enthousiast zijn geraakt. Over jullie enthousiasme met name. Floris van der Woude, Tom Meijers. Podcast heet Country Courts, is te vinden op uw favoriete podcastplatform. En zij is de dochter van een countryheld, Billy Ray Cyrus. Stond toevallig op de lijst vandaag. En dacht, nou, die moeten we na dit gesprek doen. Hier is Miley Cyrus. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. Cry, but then remembered I can buy myself. Keep Breaky Heart. Dat was een grote hit van haar vader, Billy Ray Cyrus. En dit was Miley met Flowers. Nieuws. Snipper. Doen we dan ook nog even. En ik moet zeggen van de jury van de Nieuwsnipper dat met name als u uit het zuiden komt, moet u even de oren spitsen. Want deze gaat over het zuiden. Nou, dat kan ik er wel vast bij zeggen dan. Fragment en dan zometeen de vraag. Dat was morgen te horen in het NOS Radio 1-journaal. En dit is, als het aan de twee zangers ligt, het nieuwe volkslied voor een stad in het zuiden. Welke stad is dat? Welke stad bedoelen wij hier? Als u het weet, mag u nu mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Dus villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam erbij en uw telefoonnummer, want dan kunnen we u terugbellen. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Dorothee, je moet kiezen. Je moet kiezen. Ja, je moet kiezen. We doen een ethisch party in de villa komend weekend. Imaginair, het is niet echt zo. En je moet kiezen. Wie ben jij? Nena of Kim Wilde? Doe mij maar Kim Wilde. Kim Wilde. Van mijn tijd. Oké, okay, nou mooi. Dorothee van Loon is dit, uit Breda. Helemaal. Jij hoorde net dat fragment en dacht van, nou, ik heb wel zin in die prijzen van Omroep Max. Dat klopt. Ja, we gaan eens controleren of het klopt allemaal. We horen dus dat een stukje muziek ging over een stad. Hè? Als het aan de twee zangers ligt, dan wordt het nieuwe volkslied van die stad. Welke stad is dat? De stad Breda. Ja, dat was een makkie voor jou. Ja, klopt. Ja. Je hebt een witte Maxpad gewonnen, sowieso. Dan gaan we naar het tweede prijsje. Dat is de opvouwbare thermobox, waar ook heel goed de soep in warm te houden is met deze temperaturen buiten. Volgens de zangers is het geen carnavalskraker. Hoe heet Breda in carnavalstijd? Het Kielerkamp. Ja. Voor jou ook makkelijk. En Astrid Kersenboom, de presentator van het NOS Radio 1-journaal vanochtend, die was het eigenlijk al niet mee eens. Want zegt, klopt, ik hoorde het. Ja, zij zegt van Breda heeft al een stadslied. Nou, en als zij dat zegt, dan is dat zo. Hoe heet het echte volkslied van Breda? De Paarse Heide. Paarse Heide. Nou ja, dat is een makkie voor jou. Maar ja, dat hadden we gezegd. Ja, dat klopt. Ja, het hele prijsbed komt naar je toe. Villa VDB Keukenschort. Ik zou zeggen, draag het gewoon bij het volgende carnavalsfeest. Zeker. Okay. Ga doen. En maak een foto voor ons, Dorothee. Ik wens je veel plezier en een prettige dinsdag. Oké, okay, hallo. We gaan eens even kijken. Hans van der Steeg zit klaar om zometeen Geld of je leven te gaan presenteren. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Hi, hallo. Ja, als vrouwen in Nederland een bedrijf beginnen, krijgen ze daar vaak veel minder financiering voor dan mannen. Dat moet anders, vinden 65 organisaties die vanaf vandaag samenwerken aan gelijke kansen. Dat vindt zo'n beetje nu plaats, volgens mij, dat startschot. Hoe gaan we dat speelveld gelijk trekken? En daar gaan we het over hebben in Geld of je leven. Komend half uur hier op NPO Radio 1. Morgen melden wij ons weer even na tweeën voor een nieuwe Villa, krabbenvisser Stefan Thijssen en onderzoeker Marcel Rozemeijer schuiven dan aan. Eigenlijk is het verboden om te vissen in de buurt van windmolenparken op zee. Maar er is nu een experiment waarbij dat wel mag. Gaan we het over hebben. We zitten in de donkere dagen voor kerst. Dat betekent ook een topdrukte bij de polyklinieken voor winterdepressies. Dan gaat het over krasse koppen, de tronie. Apart genre in de schilderkunst. Ze gapen, ze fronsen, ze lachen. Er is een hele tentoonstelling over. Daar gaan we over praten. En we gaan terug naar 13 december 2006. Toen overleed zanger, cabaretier en tv-presentator Robert Long. Met Gerard Cox blik ik terug op zijn leven. Dat is morgen in de Villa. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Villa VTV. Een programma van Max. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Ontroerend, de hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com.